amit oda jött a kicsihő, ja. Most... Nem néztem fel, és már nem tetszett neki. Most nem köszönt neki. Nem, felé néztem. Most úgy rá ordított, hogy valami... Faszta meg az istanciát, nem tudsz köszönni? A kicsi? Ja, amikor néztem a gumit, hogy... Úgy rá ordított az Attila, ez úgy összeszarta magát. Hát mit fészti le? Hát én nem egyszer. Főbasztam az agyát neki. Ha mondom, gyere már bazdnek az anyját, tehát elmén a vulkanizálat, majd az is azt mondja, hogy bocs, most nem dolgozok. Mert azt mondja, addig az ott kül, hogy legyen még, be nem csinálja a kereket, hát ilyen, hogy ne, ott kül, hogy legyen. Hát. Én majd szarantom. Érted? Gratulálom, hogy oda nem ott így, tudod, ahogy ő szokott jön. Hát ezek ráordított, te! Láttad volna az Attilát? Istenem! Bajai vannak, hát tudom. Bajai vannak a fejével, jó. Kicsi, ekkora. Egy fejjünk ki a hálat körül. Ahogy a kicsi, ekkora az Attilára így nézett. Aztán eljárt! Akkor nyisd a kaputot, Jani. És a kaputot. Nyisd a kamaru fejlődés. A kamaru? Én is a kamaru. Hú, barázni. Tesz! Á, tarad, mamma. Tesz, hát a jó. Még nem is lesz akkor a károm, mint neked. Hát lesz egy nap, már minden nap nem lesz. Ne figyeljetek egy kicsit, mert ha lássa rajtad, hogy fél annál, fész annál rosszabb. Minek ragadt ő van? Majd a fótba akkor. A volt a kicsit, hogy nem tudsz köszönni. Akkor köszöntem volna. Köszön, halka. Embereknek szoktam kötözni. Ráordított azért, hogy nem tudsz köszönni. Mindve fölfelé. Szegény Attila majd összeszarta meg. Nem tudom, miért nem köszönt neki. Hát az a szokás. Köszönni szoktam, de épp... Mondom neki. Embereknek szoktam kötözni. Én szatom tudsz enni. Mondod neki, a tata is köszönt neki. Szesz, szesz, osz kész. Mikor vizsgénynek nyújtottak elég, mikor... Már tudtuk kivizetni a fület. Mindegyintek emberekkel után lekezelni. De ott, akkor, mikor tartsuk tálalt. Tudom én, hogy miért nem most csak azt mondom, az üzletben a legolcsóbbat csapát. Mindig én se vagy, ha megyek a vizébe oda az utca végére, most veszik egy csapányot. Vagy hatot, mit várni. Nem akarsz körülnézni? De majd megyek. Körül a városba. Hát te tudod. Ja, meg egy figyeltelő szalagot mondok. Simán. Csak hanem egyen meg őket kimennek a moda. Nem tudom. Most mondja, hogy a töpületbe lukadt ki a keréki. Én is látom, és így is vasat még azon jó, hogy nem megy itt a kereki. Valaki megdobálta. Mi? Valaki megdobálta. Á, szállás tele. Hát ezt a szedve, amikor lett volt a minden, vagy mi? Hálás úgy, hogy el lett borta. És akkor hogy maradt ott meg? Hát hogy maradt ott meg? Azt hiszem, hogy mindent összetettek. Nem, ez a Sanyika. Sanyika? Az volt. Most újabban van neki szakála. Máshol nem volt szakála, mindig volt szakála neki. Volt még nem is. Néhogy ember meg az apja olyan rendes pillanat ember. Más az a szedő van miatt, hanem volt tulaj. A föntölet is akkor összeszedte. Volt más falc, vagy az nincs meg. Tudod? Nem, az is nagyon kellett van. Ilyen fél tíz körül jöjjek, jó? Vagy hamarabb jöjjek? Hova? Hány órakor megyünk ki? A 9 dolga vezetnek. Vagy egy vagy 9. Mi? Most ott lehetne, ha nincsen a föld megtárcsázva, akkor nem lehet oda. De hát az ott még van a másik. Meg az a három hold, vagy mi? 26-22-es. Máme celok. Ott van 204. Micsoda? A száma neki. Ah, legyen a régi, mi? Itt is lakik már valaki. Főhúzom a papucsot, már egy csizmában megyek. És menjek, ha csak te mész akkor? Mindegy. Az újságot jó, hogy el nem vitték, hát ennyire utálatos a kigosztva. Egy szakadt rajtam a ruha. Rosszul nézek ki. Mi? Szakadt rajtam a ruha. Szakad. Nem látom, mennyire szakadtan néz ki? Hát mit csináljak? Én nem. Régi már, ki úr. Ha te veszel, akkor megvárlak én vagy. Mindjárt csak a papucsot fél, nem mosok kellett. Ah. Mi a